Du ligger vågen og forladt den lange stjerneklare nat. Hvem ved, hvad morgendagen bringer dig, dog længes du mod den. Du kender hjertets ensomhed, men ved, at intet var og vil. De nære ting, de store fjerne mål, har samme vægt for dig. Til alle jer, der vil leve uden mistro og foragt, for hvem sandheden har sin egen klang. Til alle jer, som forstår de ord, der aldrig bliver sagt. Til alle jer, at denne sang. Til alle jer, for hvem lykkelige dage svinder bort. Inderst inde, så tror jeg, I forstår. Hvor tid på jorden, den er for alle mennesker så kort. Så tag imod alt det, I får. For hvert et menneske har en drøm om fred og frihed på vor jord. Den drøm vil leve som en evig sang i tanker og i ord. Til alle jer, der vil leve uden mistro og foragt, for hvem sandheden har sin egen klang. Til alle jer, som forstår de ord, der aldrig bliver sagt. Til alle jer, at denne sang. Til alle jer, for hvem lykkelige dage svinder bort. Inderst inde, så tror jeg, I forstår. Hvor tid på jorden, den er for alle mennesker så kort. Så tag imod alt det, I får.